far kommer lyt. Nu skal I høre det nyeste nyt, nemlig et program over det I vil. Det her med kærlighed. Sidde, have det ikke med hygge, mens jeg giver besked. Programmet for kærlighed kan ikke så trangt, så der er en hov, hov, hov. Titte til hinanden, titte til hinanden, vifte med det ene ryn. Skyde et par små beskidende. Vinke til hinanden, vinke til hinanden, mødes i kælen ind. Så er det lille hjerte siger dig, dig, dig, dig, dig, dig. Og så en, to, tre, små smil, og så ud og kigge stjerner. Ud og gå under himlens små lanterner. Titte til hinanden, titte til hinanden, og et lille kys måske. Det er alle hjertes ABC. Titte til hinanden, vifte med det ene bryn. Skyde et par små beskidende. Vinke til hinanden, vinke til hinanden, mødes i kælen. Så det lille hjerte siger dig. Og så en, to, tre små smil, og så ud og kigge stjerner. Titte til hinanden, og lille kys måske.